Wójka budzi. Dobry wieczór, witamy serdecznie w kolejnym odcinku audycji pod tytułem Zaginacz Czasu, hosted by Ado Dedo Aś. Jest godzina 18 z kawałkiem, a to będzie zwykły, wesoły numer o tym, że lubię oddychać porankami. Tak więc zapraszam was serdecznie, rozsiądźcie się, zróbcie sobie kawkę i zaczynamy tę płytę. Bang! Dobrze wstać, skoro świt i nagrać foksy na bity. Czuć się świetnie, a z tym potem spędzić cały dzień, cały dzień. Jak dobrze wstać, skoro świt i nagrać foksy na bity. Czuć się świetnie, a z tym potem spędzić cały dzień, cały dzień. Daję kolejny dzień, chciałbym by był ciekawy. Z uśmiechem witam cię, parzę dwa kubki kawy. Sypialnia pachnie migdałami, palę szluga w boksach, dwa piętra nad chodnikami. Jest 7:04, widać zmiany, zwykły, wesoły numer o tym, że lubię oddychać porankami. Warszawo moja ze świtem kochanym, znów czuję, że pora wytulić cię wersami. Zaspane okna z ciężkimi powiekami, podróż powrotna po weekendowym tsunami. To miasto zmęczone jak ty, bo moja wersja jest odwrotna. Choć nie ma świeżej rosy i kurnie pieje, a co dzień przyjmuje ciosy, to w takim momencie czuję, że szczęście jest proste jak 2 razy 2, i to zupełnie wystarczy. Dobrze wstać, skoro świt i nagrać foksy na bity. Czuć się świetnie, a z tym potem spędzić cały dzień, cały dzień. Jak dobrze wstać, skoro świt, nagrać woksy na bity. Czuć się świetnie, a z tym potem spędzić cały dzień, cały dzień. Pozmywałem naczynia, już 2 wersy w dyni. Wychrabujesz mi basik, całkiem melodyjny. Promienie słońca przez kuchni okna kapią na kotka, co wymiałkuje sampelek urokliwy. Proste przyjemności i szczypta wyobraźni, choć sam bywam marudą i leniem jak Garfield. Farbuję się na rudo, pluję ogniem na kartki, ale dzisiaj luźno, chcę zjeść z tobą kanapki, francuskie tosty i pocałunki. Potem holenderskie topy i szkockie trunki. Potem wyciskane krosty i słowne bójki, by potem z tego pisać nam laurki na traki. Bogini jutrzenka wciąż mnie wzywa do pracy. Moja żyzna ksywa chce wydawać owoce pośród wielu przywar. Wciąż nie jestem robotem, piszę co mi ślina i dorzucam emocje. Jak dobrze wstać, skoro świt i nagrać woksy na bity. Czuć się świetnie, a z tym potem spędzić cały dzień. Kółko już pod nosem, nucę połowę zwrotki. Po jedzeniu śpią kotki, ty wciąż śpisz snem słodkim, także się równa do szarlotki mojego ojca. A takie chodzą plotki po blokach. Popatrz, otwórz oczy, daj się dniu zaskoczyć. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Weź, popatrz, otwórz oczy, to pozytywny motyw, coś dla poszukiwaczy, którzy wstają rano. Zapraszam do mojego świata. Dzień dobry, witam, tak powstaje płyta. Niedziela pracowita, już na nogach kopita. Ja dzwonię do Lema. Siema, może jakieś studio na dzisiaj? Tam będziesz musiał powiedzieć siema, a potem powiedzieć, że ja potem ci powiem, że na przykład, że rano, a ty powiesz, że dopiero wstałeś i że może na 11. Taka akcja będzie. Rozumiem, że nagrałeś to, żeby już tego nie mówić. Ja już im powiedziałem, co powinno być, a jest to i mamy załatwione. Dobra. Jak dobrze wstać, skoro świt. Pochwała poranków, nawet tych późnojesiennych. Mada, Fasola i Lazy One w utworze Rano Lubni. To właśnie zagościło na trójkowej antenie i rozpoczęło nam dzisiejszą audycję Trójka Budzi. Dzień dobry Państwu, z tej strony Justyna Grabasz, a dzisiejszą audycję realizuje Grażyna Oczkowska. Postaramy się umilić Państwu i może trochę ogrzać ten zimny poranek. Justyna.grabasz@polskieradio.pl. Zachęcam Państwa do porannej korespondencji, do meldunków, do pozdrowień i po prostu do wspólnego spędzania czasu. A na dobry początek dzisiejszego dnia Jungle i Casio. Casio, playing on my heart just like a Casio, breaking it apart so you can let it go. Wait another year, that's not original. I'm cynical, alright, let's go now. Just want the keys back to my vehicle. They're just gonna tell you that I wasn't real. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it. Just like a Casio, drinking it up so you can let it go. We're dirty, that's not original. Cynical, alright, let's go now. I od razu robi się człowiekowi cieplej. Mam wrażenie, że ta piosenka trochę otula, tak jak kołdra. Casio i Jungle. A już teraz na trójkowej antenie zrywamy kartkę z kalendarza. Dziś wyjątkowy, bo ostatni dzień listopada, dokładnie 30. Słońce w znaku Strzelca wzejdzie o godzinie 7.19, zajdzie o 15.30. Imieniny obchodzą Fryderyk, Konstancjusz, Justyna i Andrzej. No właśnie, bo dziś mamy Andrzejki. Proszę dać znać, czy Państwo planują je jakoś specjalnie świętować. Poza tym 30 listopada to także Dzień Białych Skarpetek, a to akurat ja dziś świętuję, bo mam na sobie białe skarpetki. Ale wracając do Andrzeja i Andrzejek, no niech zabrzmi teraz muzyka jednego z nich. Andrzej, wiadomo, za ucha.

I reminisce for a spell, or shall I say think back 22 years ago to keep it on track. The birth of a child on the 8th of October, a toast, but my granddaddy came sober. Count all the fingers and the toes, now I suppose you hope the little black boy grows. 18 years younger than my mama, but I really got beatings cause the girl loved trauma. In single parenthood, there I stood. By the time she was 21, had another one. This one's a girl, let's name her Pam. Same father as the first, but you don't give a damn. Irresponsible, plain not thinking. Papa said chill, but the brother keep winking. Still he won't down, you would tear out your hide. On your side while the baby make a slide. But mama got wise to the game. The youngest of five kids, hun, here it is. After 10 years without no spouse, mama's getting married in the house. Listen, positive over negative, for the woman a master. Mother queen's rising a chapter. Deja vu, tell you what I'm gonna do when they reminisce over you, my God. I take back, I recall a man off the family tree. My right hand, Papa Doc, I see. Took me from a boy to a man, so I always had a father when my biological didn't bother. Taking care of this, so who am I to bicker? Not a bad ticker, but I'm clocking Pop's liver. But you can never say that as life is through. Five kids at 21, believe he got a right to. Here we go while I check the scene with the Portuguese lover at the age of 14. The same age, front page, no fuss. But I bet you all you know they live longer than us. Never been seen now. That's where you're wrong. But give the man a taste and he's gone. Nodding off sleep to a jazz tune. I can hear his head banging on the wall in the next room. I get the pillow and hope I don't wake him. For this man to cuss, hear it all in verbatim. Telling me how to raise my boy unless he's taking over. I said, Pop, maybe when you're older. We laughed all night about the hookers at the party. My old man standing yelling, good God almighty. Use your condom, take sips of the brew. When they reminisce over you, for real. For real, baby. I reminisce so you never forget this. The days are way back, so many bear witness the fitness. Take the first letter out of each word in this joint. Listen close as I prove my point. T to the R-O-Y, how did you and I meet in front of Big Lou's fighting in the street? But only you saw what took many time to see. I dedicate this to you for believing in me. Rain or shine, yes, in any weather. My grandma Pam holds the family together. My Uncle Doc's the greatest, better get the latest. If we're talking about a car, Uncle Sterling got the latest. I strive to be live cause I got no choice and run my own business like my Aunt Joyce. So Pete Rock hit me, enough respect due when they reminisce over you. Listen, listen, just listen to the funky songs as I rock on, and that word is born. I'm not playing, everybody just pull it. This song is dedicated to the one and only. Never be another, he was my brother. Trouble T. Roy, it's like that, y'all. And it don't stop. Rock and Seal Smooth from 92. And we out. Later. Reminisce over you. Pete Rock i CL Smooth. Świetny rapowy utwór z samplem, który niezwykle szybko wpada w ucho i pozostaje na długo w głowie. No właśnie, kto to słyszał? Jeśli wiedzą Państwo, skąd się ten sample wziął, to śmiało proszę pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Choć przyznaję, że dzisiejsza zagadka samplowa jest chyba nieco trudniejsza niż zwykle. Ale i tak jestem pewna, że uda się Państwu zgadnąć. No to teraz coś dla tych, którzy chcą potańczyć przed pracą i udać się przy okazji w krótką kosmiczną podróż. Jamiroquai i Cosmic Girl w Radiowej Trójce. Saturday in 1990. Jamiroquai i Cosmic Girl to za nami. Na trójkowym zegarze prawie 24 minuty po godzinie 5. No to zerknijmy, jaka dziś czeka nas pogoda. I informacje mam, no niestety średnie, ponieważ w całej Polsce dziś bardzo duże zachmurzenie, więc będzie ciemno i ponuro. Ale z tych chmur popada śnieg, więc może zrobić się biało. Choć później niestety ten śnieg przejdzie w opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od minus 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie przez 1 stopień w centralnej części kraju do 4 stopni na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. Możemy spodziewać się także wiatru, momentami dość silnego, w zachodnich regionach i na wybrzeżu miejscami rozpędzi się do 80 km na godzinę. Like a Sheep, gospelowy klasyk w wykonaniu pastora T.L. Barretta i jego chóru. Wykonanie z 71 roku, czyli z czasów, w których muzyka gospel miała się naprawdę dobrze. Co ciekawe, na początku lat 70. za jej tworzenie zabrał się także Stevie Wonder. Kilka lat temu zapowiadał nawet, że ma w planach nagrać płytę w całości wypełnioną muzyką gospel. Ale wracając do lat 70., dokładnie w roku 70. pojawił się album Signed, Sealed, Delivered, a na nim utwór Heaven Help Us All autorstwa Rona Millera, wykonany po raz pierwszy właśnie przez Stevie'ego Wondera. Heaven help the child who never had a home. Heaven help the girl who walks the streets alone. Heaven help the roses if the bombs begin to fall. Heaven help us all. Heaven help the black man if he struggles one more day. Heaven help the white man if he turns back away. Heaven help the man who kicks the man who has a crawl. Heaven help us all. Heaven Help Us All, gospelowa kompozycja z płyty Signed, Sealed, Delivered. Oczywiście Stevie'ego Wondera nie mogło nam w dzisiejszej audycji zabraknąć. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale kiedyś mieliśmy jeszcze jeden stały element tej audycji, przynajmniej przez kilka miesięcy, a były to utwory Renaty Lewandowskiej. No, skoro jesteśmy muzycznie w latach 70. I na trójkowej antenie pojawiło się kilka utworów, w których pojawia się chór, to pomyślałam, że warto wrócić do nagrań z płyty Dotyk, zarejestrowanych w latach 70. w studiach nagraniowych Polskiego Radia. I dziś niech to będzie coś dla wszystkich pędzących do pracy kierowców. Magia szos. Motyl snu na szyi. Magia Szos. Utwór z płyty Dotyk, która została nagrana w latach 70., ale wydano ją dopiero w roku 2020. Za odkopanie nagrań odpowiedzialna była i jest odpowiedzialna ekipa The Very Polish Cut Outs, która doskonale potrafi odświeżać i ożywiać starsze kompozycje. Ostatnio jednym z ich najnowszych miksów podzielił się ze mną, a teraz także z Państwem, jeden z trójkowych słuchaczy, pan Karol z Łodzi. I z tym remiksem było trochę tak jak z muzyką Renaty Lewandowskiej. Podobno powstał w 2008 roku na oficjalny konkurs ogłoszony przez zespół Cool Kids of Death. Twórca remiksu, czyli Zambon, był przekonany, że plik zaginął mu gdzieś na dobre, ale jak się okazało, jeden z jego znajomych miał ten miks cały czas na swoim dysku, no i tak oto my możemy go słuchać dzisiaj. Cool Kids of Death i Leżeć w bardzo ciekawej tanecznej wersji. Leżeć! Nie zginać, szarych komórek. lecz nic nie czuć, nie ulegać podniecom. Doskonała zabawa oryginałem. Cool Kids of Death w remiksie Zambona. O, jak miło, napisał właśnie pan Karol Złodzi, który ten utwór mi podesłał. No, dla mnie też ten utwór to było sporo frajdy. Na trójkowym zegarze 15 minut do godziny 6. Pan Mariusz z Krakowa pisze, że fajnie się budzić i ćwiczyć przy takiej muzyce, mimo iż wciąż nie wie, czym dokładnie są te magiczne sample. No to dla jasności, to po prostu fragmenty utworów, które ktoś wykorzystał w innej kompozycji. Takie korzystanie z ogromu świetnych utworów, czasem też podkreślanie, że ceni się czyjąś twórczość. No skoro już pojawił się ten temat, to chyba czas na rozwiązanie naszej samplowej zagadki. Może państwo pamiętają, może nie, pół godziny temu prezentowałam utwór Reminisce Over You Pete'a Rocka z pytaniem, skąd pochodzą użyte w utworze sample, oczywiście. I jako pierwszy poprawnie na to pytanie odpowiedział pan Mikołaj, podpisany jako Miki, który, jak twierdzi, uwielbia twórczość Pete'a Rocka. A chodzi o utwór Today Toma Scotta i grupy California Dreamers. Tim Scott, Today. Utwór, w którym ukrył się słynny sample wykorzystany w kawałku Reminisce Over You, Pete'a Rocka. No, trochę spokojniej się zrobiło, mimo tych dęciaków. Mam nadzieję, że nie zdążyli państwo usnąć. Choć z wiadomości, które dostaję od państwa, wynika, że dziś wstać wcale nie jest łatwo. Szczęściem dzisiaj budzi mnie pani Justyna, może dzięki niej wstanę. Magnes w łóżku. To wiadomość od pani Aliny. Dzień dobry pani Justyno, jeszcze ja jestem, zaspałem odrobinę. No cóż, pogoda nie zachęca do wstawania, rzekłbym, można leżeć w pościeli cały dzień. Zaraz się obudzę, tylko wezmę jeszcze parę łyków mojego kakao, które bardzo lubię. Serdeczności i dobrego dnia. To natomiast wiadomość od pana Pawła z Radomska. Pani Krystyna, pan Zbigniew i pan Andrzej mówią dzień dobry. No to ja przesyłam dzień dobry i imieninowe życzenia dla pana Andrzeja. I niech tę trochę niemiłą pogodową aurę uratuje nam muzyka. Big Peak i Feels Right na antenie Radiowej Trójki. Feels Right i Big Peak w programie trzecim Polskiego Radia. Ale jako, że na zegarze już 6 minut do godziny 6, to niestety jest to przedostatni utwór, który pojawi się w dzisiejszej audycji Trójka Budzi. Audycję realizowała Grażyna Oczkowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz i bardzo Państwu dziękuję za dziś. A zakończymy disco-funkowym smaczkiem grupy The Players Association. Turn the music up. Miłego dnia i do usłyszenia. muzyka. Come on. You got to turn the music up. Turn it up. Party down. Party down. Yeah.